online z odbiorem w sklepie i zgarnij 10% rabatu. Odbierz w sklepie i otrzymaj kolejne 10% rabatu na akcesoria, wybrane usługi i produkty. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po południu zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Główny temat to naruszenie przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej. Chodzi o mobilizowanie całej światowej opinii publicznej, mówi były szef MSZ o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. 17 września planowane jest głosowanie nad ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, zapowiedziała w Trójce marszałkini Senatu. Nadzwyczajne posiedzenie rządu, informacja premiera w Sejmie i seria konsultacji po incydencie z rosyjskimi dronami w Polsce. Poprzedniej nocy 19 bezzałogowców naruszyło przestrzeń powietrzną naszego kraju. Część z nich zestrzelono. W operacji brali udział polscy piloci i wojska sojusznicze. Premier Donald Tusk odwiedził rano bazę lotnictwa taktycznego w Łasku, skąd wczoraj wystartowało samoloty F-16. Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Premier dziękował żołnierzom za wczorajszą operację. Mówił, że to nie są ćwiczenia, to nie są pokazy, tylko bezpośrednia akcja, która ma na celu ochronę naszego kraju. Od wczoraj już nikt nie może mieć wątpliwości, że bez was Polska byłaby bezbronna. W Łasku stacjonują F-16, które wczoraj zostały poderwane. Tam też trafią wielozadaniowe samoloty F-35. Chcielibyśmy, żeby w maju pierwsza partia F-35 do was dotarła. Wcześniej premier w mediach społecznościowych ostrzegał przed dezinformacją. Napisał, że rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy i dezinformacji w dzisiejszej sytuacji to działanie na szkodę państwa polskiego wymierzone wprost w bezpieczeństwo. O walce z dezinformacją będzie także mowa między innymi podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołał posiedzenie na godzinę 17. Wezmą w nim udział także premier, ministrowie obrony, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, marszałkowie Sejmu, Senatu, przedstawiciele partii obecnych w parlamencie. Wcześniej jednak prezydent odwiedzi 31. bazę lotnictwa taktycznego w Krzesinach. Tam też stacjonują samoloty F-16. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na wniosek Polski zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o mobilizowanie nie tylko krajów Zachodu, ale całej światowej opinii publicznej, mówi były szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. To jest dobre działanie, że to, co zostało Polsce, to mobilizowanie światowej opinii publicznej i w Unii Europejskiej, i w NATO, i w relacjach dwustronnych. Dobrze, że premier rozmawia z liderami, także ONZ jest ważnym forum. To jest próba stworzenia poparcia jeszcze poza obozem państw demokratycznych. Dotychczas odnaleziono szczątki 16 dronów. Na Podkarpaciu były zgłoszenia od ludzi, ale nie potwierdziło się, że są to elementy bezzałogowców. Wojewoda Teresa Kubas-Hul apeluje do mieszkańców o zgłaszanie nietypowych zjawisk. Że jeżeli ktoś by zauważył, że jakieś niezidentyfikowane części na terenie naszego województwa się znajdują, żeby zgłaszać na policję bądź też pod numer 112, żebyśmy mogli bardzo szybko reagować, sprawdzić, czy to nie są jakieś odłamki dronów czy jakichś innych elementów, które po zestrzeleniu znalazły się na terenie naszego województwa. Wojewoda zaapelowała też, aby w związku z rosyjską dezinformacją weryfikować wiadomości i śledzić komunikaty władz. We wschodniej Polsce ograniczono ruch lotniczy. Wzdłuż granicy z Ukrainą i Białorusią nie można latać między innymi dronami. Ograniczenia obowiązują od poziomu ziemi do poziomu około 3 km. Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj powiedział, że strefę wprowadzono na wniosek wojska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej od momentu wybuchu wojny w Ukrainie regularnie, co jakiś czas, zawsze na wniosek strony wojskowej, wprowadza pewnego rodzaju ograniczenia. Marcin Hadaj podkreślił, że w pasie o szerokości około 80 km od granicy drony nie mogą wlatywać w przestrzeń powietrzną. Ruch bezzałogowych statków powietrznych w tej przestrzeni ani w dzień, ani w nocy nie może być realizowany. Ograniczenie obowiązuje do 9 grudnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 17 września w Senacie planowane jest głosowanie nad ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy. Głosowanie w Sejmie odbędzie się jutro. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce, że ma nadzieję, iż prezydent podpisze ustawę. Podkreśliła, że wspieranie Ukrainy jest polską racją stanu. Szczególnie wczoraj było widać, że wspieranie Ukrainy ma ogromny sens. To Ukraina bierze na siebie cały ciężar w tej chwili tej wojny i chyba cała Europa zrozumiała, że to nie jest tylko wojna Ukrainy, to jest wojna ważna dla całej Europy, bo jeżeli nie zatrzymamy Rosji, ta wojna może przejść na części Europy. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała przyjęcie wraz z poprawkami projektu ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. To był serwis Trójki.

go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Jeden z przebojów z początków lat 90. Stay, Sex Pistols, Sister. No ciekawe, czy wrócą Siobhan i Marcella, bo to jest historia tego zespołu trochę zagmatwana. Powroty, przerwy, ostatnia płyta to kompilacja singli z 2019 roku, ale to myślę, że to może być jeszcze niezamknięta historia. Dzisiaj Stay państwo postanowili przypomnieć i sobie, i nam w muzycznej poczcie UKF-u w Trójce. 19 minut po 11, do 13 czekamy na państwa zgłoszenia telefoniczne. ukf@polskieradio.pl, także skrzynka czynna. Telefoniczne zgłoszenia oczywiście pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Kolejny list od pani Agaty nadszedł do owej skrzynki. Dzień dobry, pozdrowienia dla pana prowadzącego, bardzo dziękuję, i wszystkich słuchaczy audycji. I prośba o piosenkę zespołu Metallica, Master of Puppets, z dedykacją dla męża. To od pani Agaty. We'll be right back. Tytułowy utwór z płytem Master of Puppets, 1986 rok, zespół Metallica, a w 2016 płyta została dodana do National Recording Registry, prowadzonego przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych, wykazu dzieł istotnych ze względów kulturowych, historycznych czy estetycznych. No proszę bardzo, jakich to rzeczy można się dowiedzieć albo je sobie przypomnieć, prezentując Państwu ponownie Metallicę w muzycznej poczcie UKF-u. Dziękuję za wszystkie listy, jest ich coraz więcej, ale to dobrze, bowiem dzięki temu ta audycja brzmi właśnie tak, a nie inaczej. ukf@polskieradio.pl. No i także czekamy na Państwa kolejne telefony, których jest również coraz więcej. Prosimy zatem dzwonić do poczty 22 i 7 trójek. List kolejny od pana Michała jest taki. Poproszę o utwór Highway Tune zespołu Greta Van Fleet. Greta Van Fleet. Kiedyś na antenie Trójki oj często gościli, to prawda. Highway Tune. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u Państwo zamówili, no i proszę, poszło. ukf@polskieradio.pl. Dziękuję za kolejne listy, no i także telefony, a jakże są również 22 i 7 trójek. Darko z Olsztyna z tej strony i jeżeli mógłbym poprosić o piosenkę, a ponieważ jestem rocznik 59, czyli ode mnie starszy jest tylko węgiel brunatny o 2 lata, to bym poprosił Plastic Bertrand, Ça plaît pour moi, dla mojej narzeczonej, która w tej chwili pracuje w kancelarii. Sur mon lit à bouffer, ça n'entend du ventre en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez, chez moi poupée de cellophane, cheveux chinois. Asparadra, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Plastic Belltown. No i tytuł nam się dobrze utrwalił, prawda? Tego utworu. 77 rok. Chyba największy przebój artysty. Bo i po takie państwo sięgają, pisząc do muzycznej poczty UKF-u ukf@polskieradio.pl albo dzwoniąc 22 i 7 trójek. Przypominamy sobie nie tylko te najbardziej znane utwory, ale także wspominamy trochę artystów zapomnianych, jak choćby Plastic Bertrand o tej porze w trójce. Muzyczna poczta UKF-u na naszej antenie od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. Kolejny list od pana Michała jest taki. Wczoraj ogłoszono, że w Warszawie odbędzie się koncert System of a Down. Proszę więc o utwór Toxicity. I życzę powodzenia dla wszystkich, którzy polują na bilety. Disorder.